10% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 8, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. W Europarlamencie początek procedury uchylenia immunitetu europosłowi PiSu Danielowi Obajtkowi. Cele prezydentury przypomina w Waszyngtonie na wiecu tuż przed zaprzysiężeniem Donald Trump. Nowy rezerwat przyrody będzie na Podkarpaciu. Połoniny Bieszczadzkie, bardzo malowniczy, bardzo ładny, ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi i priorytety polskiej prezydencji z udziałem premiera Donalda Tuska. Takie punkty są w planach posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Beata Pumecka. Przewodnicząca Europarlamentu dziś poinformuje, że wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi i to uruchomi całą procedurę, która potrwa kilka miesięcy. We wniosku prokuratury generalnej jest m.in. mowa o inwigilacji grupy polityków Platformy Obywatelskiej na zlecenie Orlenu w czasie, kiedy prezesem spółki był Daniel Obajtek. A główna debata dotycząca polskiej prezydencji odbędzie się pojutrze rano i potrwa 2 godziny. Premier Donald Tusk przedstawi priorytety półrocznego przewodnictwa, później zaplanowano 2 rundy przemówień przedstawicieli każdej frakcji. Można się spodziewać poparcia proeuropejskiej większości i krytyki sił eurosceptycznych. Otwarte pozostaje pytanie, czy będzie polsko-polskie starcie. Doszło do niego w 2011 roku podczas pierwszej prezydencji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Donald Trump zapowiada, że jego prezydentura będzie okresem prosperity dla Stanów Zjednoczonych. O 18:00 naszego czasu nowy prezydent zostanie zaprzysiężony i rozpocznie swoją drugą kadencję w Białym Domu. Na wiecu w Waszyngtonie Donald Trump powtórzył, jakie cele będą mu przyświecały. Powstrzymamy inwazję na nasze granice, odzyskamy nasze bogactwo, uwolnimy płynne złoto, które znajduje się pod naszymi stopami. Przewrócimy ład i porządek w naszych miastach. Przewrócimy patriotyzm w naszych szkołach i znów uczynimy Amerykę wielką. Stany Zjednoczone są kluczowym i jednocześnie nieprzewidywalnym sojusznikiem Unii Europejskiej, mówi dr Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych. A jak podkreśla, Donald Trump kieruje się siłą i Europa też powinna być silna, ale po swojemu. Jeśli Europa będzie silna, nie tylko gospodarczo, ale także politycznie i w ogóle będzie silna w rozgrywaniu różnych rzeczy, to Trump będzie miał respekt dla krajów Unii Europejskiej. Jeżeli natomiast każdy pojedynczy gracz unijny, każde pojedyncze państwo, które w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi jest wielokrotnie każde słabsze, no to także Amerykanie mogą próbować to rozgrywać. Także wydaje mi się, że Unia Europejska w kontekście tej konkretnej administracji silna jest siłą całości, całego bloku. Ceremonię zaprzysiężenia nowego prezydenta zaplanowano na Kapitolu, ale wewnątrz siedziby amerykańskiego kongresu. Donald Trump przeniósł uroczystości ze względu na pogodę. Podczas inauguracji ma być minus 20 stopni Celsjusza. Od rana smog daje się we znaki w zachodniej i południowej Polsce. Jakość powietrza w większości południowych województw jest najwyżej umiarkowana. Specjalistka chorób płuc Renata Niewińska ostrzega, że cząsteczki, które znajdują się w smogu, mają zdolność do przenoszenia chorób. Zarówno wirusowych, jak i mykoplazmatycznych czy bakteryjnych. Po prostu cząsteczki pyłu, uszkadzając nabłonek, umożliwiają łatwiejsze wnikanie do układu oddechowego, zarówno górnych dróg oddechowych, jak i dolnych. Sprawa nie dotyczy tylko zakażeń, również tu jest promocja alergii. Smog szkodzi osobom chorym, starszym, kobietom w ciąży i małym dzieciom. Kiedy jakość powietrza jest zła, powinni pozostać w domach. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku podczas rekonstrukcji bitwy w Zwierzęcu na Lubelszczyźnie. Mężczyzna został ranny w czasie ładowania armaty. Do wypadku doszło podczas uroczystości upamiętniających wybuch Powstania Styczniowego. W trakcie rekonstrukcji historycznej wydarzenia 45-letni mieszkaniec powiatu krasnostawskiego w czasie ładowania czarnego prochu do armatki doprowadził do niekontrolowanego wybuchu. 45-latek doznał urazu dłoni, załoga pogotowia ratunkowego przetransportowała go do szpitala. 45-latek był trzeźwy. Mówi Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji. Na szczęście życiu rekonstruktora nie zagraża niebezpieczeństwo. Nowy rezerwat przyrody powstanie w Bieszczadach. Będzie położony na terenie nadleśnictwa Cisna. przedmiotem ochrony będą, no tak żeby obrazowo zilustrować, takie połoniny bieszczadzkie. Tak naprawdę ten rezerwat jest przy Parku Bieszczadzkim, więc krajobrazowo mniej więcej tak wygląda. Zresztą bardzo malowniczy, bardzo ładny obiekt. I co ciekawe, będzie to najwyżej położony rezerwat w województwie podkarpackim, bo ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Mówi Łukasz Lis z Rzeszowskiej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dziurkowiec, bo taką będzie miał nazwę, będzie 101. rezerwatem przyrody na Podkarpaciu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od tenisa. Jan Zieliński i Gilles Sander odpadli z deblowego Australian Open. W 1/8 finału Polak i Belk ulegli Niemcom, Krawicowi i Picowi 7-6 i 2-4. Zieliński, którego niedawno gościliśmy na antenie przy trójkowym świątecznym stole, broni w Melbourne tytułu w grze mieszanej i to broni dosłownie, bo właśnie uwijają się jak w ukropie na korcie wraz z Tajwanką Su Weixie w starciu z Chromaczową i Withrowem. Pierwszy set dla pary rosyjskiej amerykańskiej, w drugim na razie 1-1. Czekamy na pojedynek Igi Świątek, która w sesji wieczornej zagra o ćwierćfinał z Ewą Lis. Niemka to lucky loserka, czyli szczęśliwa przegrana kwalifikacji do australijskiego wielkiego szlema. Do drabinki głównej weszła tylnymi drzwiami, ale dotarła, jak widać, do czwartej rundy. Madison Keys pokonała Jelenę Rybakinę 6-3, 1-6 i 3-6, a Ukrainka Elena Svitolina odesłała do domu Weronikę Kudrymietową 6-4 i 6-1. W turnieju singlistów Jannik Sinner, Holger Rune 3-1, a przed chwilą zakończył się mecz Lorenzo Sonego, Włocha z Amerykaninem młodym, 19-latkiem Lernerem Tienem i też tutaj 3-1. Gra Monfils z Sheltonem 6-7 w pierwszym secie, w drugim jak na razie 4-4. A teraz rozczarowanie weekendu, czyli słaby występ polskich szczypiornistów na mundialu. Polacy odpadli po dwóch porażkach i remisie. Na do widzenia, wczoraj przegrali ze Szwajcarią 28-30, mówi kapitan reprezentacji Arkadiusz Moryto. Zrobiliśmy parę głupot, szczególnie w pierwszej połowie, zbyt dużo nerwowości i to dało taki rezultat, jaki jest na tablicy. Wiedzieliśmy oczywiście o co gramy i o to, że jeżeli wygramy, to będziemy w dalszej fazie, ale nie widziałem tego po drużynie, żeby była w jakiś sposób stremowana mocno. Z Danii Katowice przenoszą się do Chorwacji, gdzie w Porecu odbędzie się turniej pocieszenia o Puchar Prezydenta. Jutro zagramy z Algierią, a potem z Kuwejtem i Gwineą. Na pocieszenie możemy świętować 3 medale polskich shot-trackowych Mistrzostw Europy, wywalczone przez nasze panczenowe sztafety. Do tego 5. miejsce w zawodach tej rangi w drużynowej rywalizacji saneczkarzy w Winterbergu. 5. miejsce również Pawła Wąska w Pucharze Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi oraz 11. medal na Uniwersjadzie, wywalczony w Turynie przez Łukasza Gazurka i Izabelę Marcisz. Jezu, ja myślałam, że dostanę zawału, naprawdę. Ja dawno tak nie krzyczałam i dawno tak emocjonalnie nie podeszłam do tej konkurencji, ale no, ja uwielbiam sztafety. Czy to w czwórkach, czy to w dwójkach, to są zawsze niesamowite emocje, jak było widać. No właśnie, cieszymy się, bardzo dużo optymizmu w tym głosie. O poranku mgły i raczej chłodno, chociażby w Kielcach teraz minus 6 stopni. Po południu będą jednak miejsca ciepłe jak na styczeń, no na przykład we Wrocławiu dziś nawet 7 stopni powyżej zera. Ale już na przykład w Małopolsce okolice zera. Powinno być raczej słonecznie, ale na północnym wschodzie możliwa mrzawka. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Mamy 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Tydzień bondowski w Trójce, konkretnie w porannej audycji. Rozpoczynamy dziś pierwszą odsłoną plebiscytu na najlepszą bondowską piosenkę. Głosowanie trwa jeszcze do 8.30. Głosowanie na dzisiejsze propozycje są trzy. Shirley Bassey, Diamonds Are Forever. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Garbage, The World Is Not Enough. Oraz Adele, Skyfall. Skyfall A głosujemy telefonicznie 2 2 7 3 oraz mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Za kilka minut rozmowa polityczna bez uników, a teraz Of Monsters and Men, Little Talks w Trójce. 7:50. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry our gone, gone, gone away. I watched you disappear. All this left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait. Zapraszamy Państwa nie tylko do zostania przy odbiornikach, ale także do oglądania rozmowy politycznej, bo ta dostępna także w wersji wideo w mediach społecznościowych na YouTubie i stronie Trójki. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa na początku nowego tygodnia politycznego, a jak twierdzą niektórzy nawet nowej epoki politycznej. Naszym gościem jest Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, PSL Trzecia Droga, Unia Europejskich Demokratów. Witam bez pana. Bez uników, przyznam się, że to ja tak twierdzę, że dzisiaj mamy początek nowej ery. Pani redaktor, witam Panią i witam bardzo serdecznie Państwa. Nie bo tylko epoka, ale nawet era. Mamy dzisiaj, tak, ja jestem przekonany, że rozpoczynamy nową erę i akurat tutaj taki frywolny trochę ton, który przybrałem na początku, nie do końca jest adekwatny, bo to jest nowa era i naprawdę nie wiemy, co ona przyniesie. Powiedzmy jutro... tylko naszym słuchaczom, że i nie chodzi tutaj o godzinie 18:00 tak, powiedzmy naszym polskiego czasu. Donald Trump wejdzie w buty prezydenta Stanów Zjednoczonych już tak oficjalnie i zostanie zaprzysiężony na prezydenta Wygłosi Stanów przemówienie. Zjednoczonych. Już zapowiedział 100 dekretów na początek. Rozpocznie nowy styl rządzenia w amerykańskiej polityce, także z punktu widzenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych i obyczaju politycznego amerykańskiego. Ale to może nas mniej interesować. To mnie pasjonuje jako amerykanistę z wykształcenia, skądinąd. Natomiast to nie jest główny aspekt tego, co się właśnie wydarza w Stanach Zjednoczonych. Dla mnie dużo ważniejszym będzie to, co już jutro zobaczymy na ulicach amerykańskich miast. Czyli po raz pierwszy w zachodnim świecie bardzo restrykcyjną politykę imigracyjną prowadzoną już z autorytetu państwa, autorytetu prezydenta, który, pani redaktor, i to jest także świadectwo nowej ery, wkracza dzisiaj, w poniedziałek, 20 stycznia, Donald Trump, jego approval rating wynosi 56%. To jest rekordowo dużo. 56% Amerykanów dzisiaj ocenia dobrze prezydenturę Trumpa, choć ona się jeszcze nie zaczęła, a 5% Amerykanów mniej niż w istocie głosowało na Kamalę Harris, przyznaje się dzisiaj do tego, że głosowało na Kamalę Harris. Otóż rewolucyjność tego, o czym mówię, co zachodzi dzisiaj w świecie, drodzy państwo i pani redaktor, polega na tym, że ta radykalna zmiana, która w roku 16 mogła się wydawać czkawką demokracji, mogła się wydawać jakimś buksowaniem na torach, stała się nową normą wraz z powtórnym skazanym za przestępstwa, skazanym za bunt przeciwko własnemu krajowi, o próbę obalenia ustroju amerykańskiego człowieka, w to wszystko zaangażowanego, zostaje bez żadnych wątpliwości. Ale od czego Trump zacznie? Te 100 dekretów, co w nich będzie? Trump już zapowiedział, że ułaskawi tych, którzy napadli na Kapitol, kilkaset osób? Tak jest. I po tych wszystkich deklaracjach 56% Amerykanów uważa, że to jest dobry prezydent. I to jest nowa rzeczywistość świata, z którą musimy się liczyć. Co to będzie dla nas oznaczało? To, pani redaktor, dla nas, jako dla członków świata zachodniego przede wszystkim, nie tylko dla Polaków, będzie oznaczało przede wszystkim zasadniczą zmianę w polityce najważniejszego państwa dla naszego bezpieczeństwa. A my dzisiaj, i nikt nie jest w stanie pani odpowiedzieć, ani politycy PiS-u, ani politycy Platformy, uczciwie, ani politycy PSL-u, nie są w stanie dzisiaj z ręką na sercu odpowiedzieć, czy to na pewno będzie zmiana dobra, czy na pewno zła dla Polski. No właśnie, bo na pan się obawia prezydentury Trumpa, czy tak, pan wiąże z nią nadzieję? I wiąże z nią nadzieję i się jej obawiam. Joe Biden, wiąże nadzieję z tym, choćby co zobaczyłem na Bliskim Wschodzie. Joe Biden powiedział w takiej krótkiej rozmowie z korespondentem Polskiego Radia Markiem Wałkuskim. Mam nadzieję, że to, co zrobiliśmy, sprawi, że Trump nie będzie mógł porzucić Ukrainy. Bądźcie silni. Zrobiliśmy wszystko, żebyście byli w stanie powstrzymać Putina. To akurat, przepraszam, z ogromnym szacunkiem do prezydenta Joe Bidena, to jest nieprawda, bo Ameryka i Joe Biden nie zrobił wszystkiego, by powstrzymać Putina. Czego i nie zrobił? Być, no przede wszystkim, no, my do dzisiaj Ukraina nie może bić po celach w głębi Rosji. Całym arsenałem, który ma. Do dzisiaj mamy niezamknięte niebo nad Ukrainą. To wszystko Amerykanie mogli zmienić, mogli zrobić. Pomoc militarna dla Ukrainy była duża, ale ze strony amerykańskiej mogła być... No ale już pod koniec prezydentury Biden zgodził się na to, żeby amerykańskiej broni używać w głąb Rosji. Dopiero teraz, pani redaktor. I jak widzimy... Ale na finiszu właściwie. Na finiszu swojej własnej prezydentury, więc ja nic nie ujmując zasługom Joe Bidena, no nie dajmy się zwariować. Ameryka nie zrobiła wszystkiego dla zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie. Zrobiła bardzo dużo, zrobiła najwięcej, ale nie zrobiła wszystkiego. Ewidentnie mogła zrobić więcej. To nie zmienia faktu, że my dzisiaj nie wiemy, co zrobi Donald Trump. Uczciwie mogę pani powiedzieć, że równie dobrze spodziewam się nieoczekiwanego dla wielu scenariusza, w którym to Putin zostanie postawiony pod ścianą. Tak jak pod ścianą został postawiony Hamas i Netanyahu. W tym Netanyahu z moim zdaniem z uśmiechem ulgi został przyjęty, bo tak naprawdę Trump uwolnił go od konieczności negocjowania z własną skrajną prawicą, u którą niczym Ziobro Kaczyńskiego to Netanyahu ta skrajna jego prawica wiązała w swoim gabinecie. I dzisiaj Trump to rozwiązał. Znaczy, pani redaktor, problem... Czyli pan zgadza się z Trumpem, że to jest jego pierwszy sukces, zanim jeszcze został zaprzysiężony. Ale pani redaktor, zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Jeżeli pani redaktor... Ja dość dobrze znam izraelską politykę. Jeżeli dzisiaj na ulicach izraelskich miast cieszą się zarówno skrajna lewica, bo się cieszy z tego, że będą uwolnieni i są uwalniani zakładnicy, a nie cieszy się akurat izraelska skrajna prawica, no to ja uważam, że Donald Trump odniósł sukces. Odniósł sukces niewyobrażalny. Ludzie przestali ginąć teraz w Strefie Gazy. Pani redaktor, wydawało się, że o to wszystkim chodziło. Żeby ludzie przestali ginąć i właśnie przestali. A jaki pana zdaniem jest najbardziej prawdopodobny scenariusz dla Ukrainy? Tego nie wiem. Ja bardzo chciałbym, żeby to był scenariusz, w którym Donald Trump będzie w stanie wymóc na Putinie uczciwy pokój z Ukrainą. Czy tak się stanie? Po prostu tego nie wiem. I uczciwie pani powiem, moim zdaniem żaden polski polityk tego nie wie. Ale pan uważa, że możliwy jest jakiś układ pokojowy, czy to będzie tylko rozejm i zamrożenie konfliktu? Ja myślę, że na zdrowy rozsądek, no dzisiaj raczej nie będzie układu pokojowego. Możemy mówić o zamrożeniu konfliktu i to idzie w tym kierunku. I wie pani, no, to są dzisiaj tak delikatne sprawy, że nawet tak mało ważny polityk jak ja powinien się na ten temat wypowiadać ostrożnie. No ale bardzo trudno jest oczekiwać, powiem to jako moją własną ocenę, no bardzo trudno jest oczekiwać, żeby wobec tego, co zdobędzie armia rosyjska lub obroni, jak tego nie nazywamy, armia ukraińska, nastąpiły po zakończeniu działań wojennych jakieś daleko idące zmiany. Bardzo trudno mi sobie wyobrazić, że Ukraińcy będą w stanie oddać, poza może tym obszarem kurskiego odcinka, tak, gdzie oni zajęli część terytorium Rosji, bardzo trudno mi sobie wyobrazić jakiekolwiek dalsze ustępstwa terytorialne ze strony Ukrainy, moim zdaniem po prostu skrajnie niemożliwe, jak i bardzo niestety trudno mi jest sobie wyobrazić, że Rosjanie cofną się z tam, dokąd dojechały ich czołgi. No, Rosjanie rzadko kiedy cofają się z tych miejsc, do których dojechali czołgami. Wołodymyr Zełenski, który gościł w minionym tygodniu w Warszawie, powiedział, że Ukraina chce realnych gwarancji bezpieczeństwa. Czy dostanie i co by było taką realną gwarancją bezpieczeństwa? Pani redaktor, powiem szczerze, że no, po tym, co Ukraina dostała, kiedy w Budapeszcie rezygnowała z broni jądrowej. Memorandum słynne i gwarancje bezpieczeństwa. No, jeden z krajów, który jest gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy, właśnie ją nieustannie bombarduje. Więc no, powiem szczerze, że no tak, bo Rosja też była gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy. Tak, ale zgadza się, ale czy gdyby było rzeczywiście taka deklaracja, że w przyszłości Ukraina wejdzie do NATO, na którą chyba dzisiaj nie ma szans, ale to czy byłaby to realna gwarancja bezpieczeństwa? No, do tej pory, pani redaktor, możemy mówić o tym, czego uczy doświadczenie, uczciwie. Polakom powinniśmy wszystko w sprawach międzynarodowych mówić uczciwie i szczerze, bez żadnych takich nadęć niepotrzebnych, żeby Polacy zdawali sobie sprawę, jaka jest sytuacja naprawdę. I uczciwie trzeba powiedzieć, że do tej pory historia nas uczy, że wejście do NATO jest gwarancją bezpieczeństwa. Do tej pory żaden kraj, który jest w NATO, nie został bezkarnie napadnięty przez złych ludzi. Kropka. I w związku z tym to jest gwarancja bezpieczeństwa. Czy wejście Ukrainy do NATO jest Polsce potrzebne? Oczywiście tak. Czy wejście Ukrainy do NATO, wbrew temu, co opowiada pan Nawrocki, jest Polsce potrzebne? A tak uważał, przypomnę, świętej pamięci Lech Kaczyński? Tak. To jest w polskim interesie. Czy jest to dzisiaj możliwe? Nie. Zarówno wejście do NATO, jak i wejście do Unii Europejskiej nie jest dzisiaj możliwe. No właśnie, to skoro pani... Pani redaktor, publiczne mówienie przez bardzo ważnego polskiego polityka, jakim jest kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej, Karol Nawrocki, że Ukraina nie ma miejsca w Unii Europejskiej, powiem pani językiem endeckim, takim językiem twardej narodowej polityki, jest zapraszaniem Niemców do bycia adwokatem Ukrainy w Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś tak się bardzo boi wpływów niemieckich, to jeżeli przestaje być adwokatem Ukrainy w Unii Europejskiej, to zaprasza Niemców do tej roli. I Niemcy ją bardzo chętnie przejmą. Ja się naprawdę zastanawiam, pani redaktor, bo kampania Nawrockiego, powiedzmy sobie, nie idzie na... Panie marszałku, ale proszę, bo chcę zadać pytanie. Pan wywołał temat wypowiedzi Karola Nawrockiego, który powiedział, że dopóki nie zostanie rozliczona kwestia rzezi wołyńskiej, to Ukraina nie powinna wchodzić ani do Unii Europejskiej, ani do NATO. Pan teraz krytycznie do tego podchodzi, ale przecież ten ton zaczęło PSL, zaczął Władysław Kosiniak-Kamysz, który powiedział, że najpierw ekshumację, a później wejście do Unii Europejskiej, redaktor, że bez ekshumacji polskich ofiar rzezi wołyńskiej Ukraina nie wejdzie do Unii. Pani redaktor, tylko że znaczy wypowiedź Karola Nawrockiego została odebrana na Ukrainie jako jednoznaczny sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w NATO i w Unii Europejskiej. Wypowiedź Kosiniaka została uznana jako warunek naszych rozmów z Ukrainą. I ten język, który przybrał Kosiniak, który nie kwestionował ani pomocy dla Ukrainy, bo ta pomoc za ministra Kosiniaka się odbywa. I to, żeby Ukraina nie przegrała wojny, Polska robi, ale to trzeba uczciwie powiedzieć, rząd PiS-u też. też robimy naprawdę bardzo dużo w tej sprawie. I to, żeby uczciwie powtarzam, rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił w tej sprawie bardzo dużo. Koniec, kropka. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale Kosiniak, jak my mówimy Ukraińcom, to mówimy bardzo wyraźnie. Nie da się, także z powodów propagandowych w Polsce, posunąć naszych relacji do przodu, jeżeli tej sprawy nie rozwiążecie. I to jest i wtedy, ponieważ... Ale przecież Nawrocki powiedział to samo. No nie, nie powiedział pani redaktor tego samego i propaganda Prawa i Sprawiedliwości tego w ten sposób nie przedstawiała. No tylko... on jeszcze tam wspomniał o NATO, o czym nie mówił Kosiniak-Kamysz, ale w czym się te dwie wypowiedzi różnią, jeśli chodzi o Unię Europejską? No pani redaktor, no ale przecież moim zdaniem każdy to doskonale rozumie, że czym innym jest mówienie Ukraińcom, tak musimy rozwiązać, bo bardzo trudno jest sobie wyobrazić, jak cokolwiek pójście do przodu, jeżeli nie rozwiążemy sprawy ekshumacji. I my je rozwiązaliśmy, panie redaktor. Więc dzisiaj tak naprawdę Karol Nawrocki wchodzi w sprawę, którą on mógł rozwiązać przez kilka lat jako szef IPN-u. Nie rozwiązał. Ale dlaczego nie rozwiązał? A nie wiem, pani redaktor. To się pytajmy, dlaczego Karol Nawrocki jest nieskuteczny w polityce międzynarodowej. Zapraszamy Karola Nawrockiego od wielu tygodni do studia Trójki, ale dlaczego Platforma Obywatelska nie używa dzisiaj tego argumentu? To jest pytanie do Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk w sprawie polskiej pamięci narodowej na Ukrainie zrobił 10 razy więcej niż Karol Nawrocki. Bo to rząd Donalda Tuska doprowadził do tego, że do tych ekshumacji będzie dochodzić. A szef Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który się dziś wybiera na prezydenta, przypomniał sobie o tym, że trzeba Ukraińcom stawiać warunki wtedy, kiedy już dawno sprawa jest załatwiona. Co więcej, stawia je w taki sposób, że się idealnie wpisuje w rosyjską propagandę. Więc to jest po prostu skrajna głupota z punktu widzenia politycznego. Ale może to jest właśnie z punktu widzenia politycznego celowe, bo Karol Nawrocki walczy o elektorat Konfederacji już w pierwszej turze. Pani redaktor, ale to mamy walkę o elektoraty i mamy interes państwa polskiego. Lech Kaczyński też walczył o elektorat. I Lech Kaczyński zdjął swój własny osobisty patronat z obchodów rzezi wołyńskiej. Swój osobisty patronat zdjął świętej pamięci Lech Kaczyński z obwodu rzezi wołyńskiej, jak się zorientował, że tam się szykuje antyukraiński, prorosyjski sabat. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki, ale Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, pozostaje z nami. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy oprócz spraw krajowych, oprócz tego, dlaczego PSL blokuje edukację zdrowotną jako przedmiot obowiązkowy, będziemy też rozmawiać o tym, czy Polska może być adwokatem Ukrainy. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdybyś był dziadkiem? Czekaj, ja dziadkiem? No, to jaki prezent chciałbyś dostać? No jaki? No to jest Media Expert, Barbara, z wielkiej wyprzedaży. Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziadka znajdziesz na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy, tablety, ekspresy do kawy i AGD w super niskich cenach. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Nowy rok to nowe możliwości, także dla Twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jutrek, a ty jakie masz postanowienie na ten nowy rok? Że nie zapłacę ani złotówki za abonament na szybki internet. Zero. Nic. Łatwe. W tym roku postanów nie płacić za internet. To łatwe. Wejdź już dziś na wektra.pl lub zadzwoń na 601-601-601 i dowiedz się, jak od jutra mieć abonament na szybki i stabilny internet zupełnie za darmo, nawet przez rok. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Wybór przestronnego i komfortowego samochodu może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger to zarówno wygląd SUV-a, jak i nawet 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 73 900 zł. Skorzystaj z dodatkowej oferty specjalnej na samochody z rocznika 2024. Sprawdź również atrakcyjną ofertę dla biznesu. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Za 29 minut będzie 9. Anna Kowalik-Brankati w skrócie serwisu Trójki. Dziś mamy początek nowej ery. Tak o przejęciu władzy przez Donalda Trumpa mówi senator trzeciej drogi, amerykanista Michał Kamiński. Gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce dodał, że Trump wraz z zaprzysiężeniem rozpocznie nowy styl rządzenia w amerykańskiej polityce. Dla mnie dużo ważniejszym będzie to, co już jutro zobaczymy na ulicach amerykańskich miast, czyli po raz pierwszy w zachodnim świecie bardzo restrykcyjną politykę imigracyjną prowadzoną już z autorytetu państwa, autorytetu prezydenta. Wieczorem podczas wiecu Donald Trump zapowiedział, że wraz z podpisaniem nowych dekretów uruchomi największą operację deportacji imigrantów w historii Stanów Zjednoczonych. Mgła utrudnia pracę krakowskiego lotniska. Samoloty nie mogą lądować, utrudniony jest też start. Odwołane zostały m.in. loty do Londynu, Luton i Bolonii. Niemal wszystkie połączenia mają opóźnienia. Policja szuka mężczyzny, który wjechał autem w grupę ludzi w ścisłym centrum Głogowa. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na jednym z nagrań widać, jak kierowca próbuje kilkukrotnie wjechać w ludzi. Samochód wjeżdża na chodnik, ściga przechodniów, uderza w zaparkowane obok samochody. Policja ma nagranie z miejsca zdarzenia, prosi też o przekazywanie wszelkich informacji w tej sprawie. W Parlamencie Europejskim dziś rozpoczęcie procedury uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi. Cała procedura potrwa kilka miesięcy. Prokuratura Generalna chce postawić byłemu prezesowi Orlenu zarzut popełnienia przestępstwa. We wniosku jest mowa o inwigilacji grupy polityków Platformy Obywatelskiej na zlecenie Orlenu w czasie, kiedy prezesem spółki był właśnie Daniel Obajtek. Pełny serwis Trójki o 9:00. To będzie mglisty poniedziałek, co najmniej do południa, ale w niektórych miejscach kraju mgły mogą utrzymywać się nawet przez większość dnia. Lokalnie na północnym wschodzie możliwe słabe opady mżawki, a termometry w najcieplejszym momencie pokażą od kilkustopniowego mrozu w górach i okolic zera w Małopolsce oraz na Pomorzu do 6 stopni na Dolnym Śląsku. Na ogół będzie to od 2 do 4 stopni Celsjusza. Drodzy Państwo, głosowanie w dzisiejszej grupie plebiscytu na najlepszą bondowską piosenkę już zakończone. Za kilka chwil rozstrzygnięcie, podliczamy głosy, ale linia jest otwarta, 2 2 7 3 obowiązuje. Teraz w sprawie mniejszej gry. Zapraszam do zgłaszania się do naszej zabawy, jej także w audycji porannej nie zabraknie. Zwycięzca lub zwyciężczyni wybierze piosenkę na koniec porannej audycji. 2 2 7 3. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń, choćby nie. nam w Trójce. Za 24 minuty będzie godzina 9. Przypominam, zapraszamy do udziału w mniejszej grze. Ta już za kilka minut. Kto dziś wybierze piosenkę na koniec porannej audycji, to się rozstrzygnie po pytaniach i odpowiedziach. 2 dwójki i 7 trójek. A teraz będziemy rozstrzygać inną sprawę. Diamonds Are Forever, Shirley Bassey, The World Is Not Enough od Garbage i Skyfall od Adele. Te trzy piosenki wzięły dziś udział w pierwszej odsłonie fazy grupowej naszego plebiscytu na najlepszą bodowską piosenkę. Było blisko, ale ostatecznie w tej grupie zwycięża Adele, Skyfall. Chyba bez niespodzianki. Minimalnie, ale jednak to Adele przechodzi do piątkowego finału, w którym zmierzy się z trzema innymi utworami. Te wybierzemy jutro, w środę i w czwartek. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue. Skyfall od Adele powalczy w piątek o miano państwa ulubionej piosenki bondowskiej. W kolejnych dniach przekonamy się, z którymi piosenkami się zmierzy. Ale te pozostałe, które dziś brały udział w naszym plebiscycie, też zasłużyły na piękne słowa od państwa, no chociażby takie. Proszę pamiętać, że jakie czasy, taki Bond, wykonawcy się zmieniali, piosenki również, a Shirley Bassey to jest absolutnie monumentalna piosenkarka, która zaśpiewała prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętam, w 3 Bondach, więc to jest dla mnie absolutny numer 1. Pozdrawiam wszystkich, do widzenia. Pozdrawiamy również serdecznie. Ta słuszna uwaga, tak myślę, zasługuje na trójkową koszulkę. Jeśli pan nas wciąż słucha, proszę się odezwać. To porozmawiamy o szczegółach. I być może takie mądre i piękne uzasadnienia w przyszłych dniach też zasłużą. Zobaczymy. Dziś zwycięzca mniejszej gry zasłuży na to, by wybrać piosenkę na zakończenie porannej audycji. Ale kto to będzie? No wciąż czekamy jeszcze na drugą uczestniczkę lub drugiego uczestnika. 2 2 i 7 3. Drodzy państwo, no ostatni moment, proszę się zgłaszać. Wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train, running for the last train home. If you wanna know me, then you gotta know me through and through. And if you're gonna hurt me, then you gotta hold. Train home. Za kwadrans, godzina 9, możemy zaczynać. Mniejsza gra. Na stanowisku numer 1 pani Monika z Puszczy Kampinoskiej. Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry wszystkim. I także pan Tomek z Warszawy jest z nami. Dzień dobry, panie Tomku. Witam wszystkich słuchaczy, witam państwa. Troszkę opóźniła nam się mniejsza gra, więc już pozwoliłem sobie wylosować poza anteną z panią Moniką. Pani Monika trafiła orła i postanowiła odpowiadać jako pierwsza. Więc zaczynamy. Pani Moniko, możemy? Tak, oczywiście. W takim razie pytanie będzie bondowskie. Dziś nie może być inaczej. W 1971 roku premierę miała jedna z części przygód Jamesa Bonda. W tej części szpieg MI6 chciał dopaść Ernsta Stavro Blofelda po śmierci swojej żony Tracy DeVincenzo. W tym celu udał się m.in. do Japonii i Egiptu. Dla podpowiedzi dodam, że taki sam tytuł jak ta część przygód Agenta 007 ma piosenka Shirley Bassey. Który to tytuł? Uhuhu, to będzie trudne chyba. 1971 rok, przypominam. Diamenty są wieczne, chyba coś takiego, jeśli dobrze mówię. Tak jest, Diamonds are forever. Nawet dzisiaj parę razy padało w poradnej audycji to hasło. Jest punkt dla pani Moniki, teraz pan Tomek. Panie Tomku, dziś w audycji porannej łączyliśmy się też z Zakopanem. Mówiliśmy o Pucharze Świata w skokach narciarskich. Po latach dominacji tria Stoch Kubacki Żyła, liderem polskiej kadry jest obecnie Paweł Wąsek, ale to wciąż nie są nawet miejsca na podium. Więc w tej sytuacji wspominamy. Adam Małysz, wielki mistrz. W którym roku po raz pierwszy wygrał klasyfikację generalną Pucharu Świata? Podpowiem, że to był początek Małyszomanii. Ale mnie pan zażył. Ponieważ się nastawiłem na pytania filmowo. A, to zaskoczenie, proszę. Pytanie sportowe. Początek Małyszomanii. No może pan się chwilkę zastanowić i na pewno pan sobie przypomni, kiedy Adam Małysz zaczął odnosić te pierwsze sukcesy. Niech będzie, że może się pan... 95 rok. To za wcześnie, zdecydowanie. 2001. Już chciałem nawet dać furtkę, żeby się pan mógł pomylić o rok, ale to by było za duża różnica. No dobrze, to teraz pani Monika raz jeszcze. Pani Moniko, najliczniej występują wokół Antarktydy i sąsiednich wysp oraz wybrzeże Ameryki Południowej. Najwięcej za to ich gatunków zamieszkuje okolice Nowej Zelandii. Tak jest. Dziś dzień wiedzy o pingwinach. Więc jest punkt dla pani Moniki, który w zasadzie rozstrzyga mniejszą grę, ale panie Tomku, żeby nie było do zera, to zadam pytanie jeszcze, żeby zdobyć ten punkt pocieszenia i to będzie pytanie filmowo-bondowskie. Tak, dziś mówiliśmy o tym Bondzie, a w której części James Bond odwiedza Szanghaj, Makao, a także ucieka londyńskim metrem? Dla podpowiedzi dodam, że to film z roku 2012. Śpiewała w nim Adele. GoldenEye? Nie, to Skyfall, tak. Za szybko odpowiedź. To będzie jednak do zera, no przykro mi panie Tomku. Do zera. Dwa do jaja, jak mawiają rugbyści, więc pani Monika zwycięża. Dziękuję pięknie, czekam na piosenkę. No właśnie, jaki utwór zakończy poranną audycję? No to jest Faithless, Miss You Less, See You More. Czekamy także my na tę piosenkę, ale na razie Pablo, Paweł i Ludziki. Dobrze, dziękuję fajnie. A pani Moniko, zanim pani się rozłączy, jeszcze zapytam o słowo dla mnie na jutro. Słowo dla pana to jest tak. Campinos. Campinos. Mogłem się domyślić. Campinos. Los Campinos. Jutro w porannej audycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Zaklęte rewiry, samotni śmiech znika jak Alicji Kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy chłód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka, alkoholem strach. Szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd,